sabi na sadyang ako lamang ang nag-iisa sa puso mo. Ngunit bakit ba bigla kang naglaho? Tanda ko pa noong isang araw na tayong dalawa ay nagsumpaan. Sadyang ako lamang ang nag-iisa. Ngunit bakit ba bigla kang naglaho? Yan mo.